Felak Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu bi rabbil falaq min şerri ma halaq ve min şerri gâsiqin izâ vakab ve min şerri nefâthâti fil uqad ومن شر حاسد إذا حسد.